Dobra. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 lutego, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. A na początek politycy o ustawie o IPN. Co zrobić z przepisami, o tym teraz decyduje prezydent. Tłum chętnych w warszawskim Centrum Onkologii. Dzisiaj można było za darmo zrobić badania pozwalające wykryć nowotwór. Strzelanina w środkowych Włoszech. Mężczyzna z jadącego samochodu strzelał do imigrantów. Ustawa o IPN na biurku prezydenta. Teraz Andrzej Duda zdecyduje, co z nią zrobić. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że prezydent powinien przepisy podpisać. Co mówią też inni politycy? Komentarze zebrał nasz reporter Grzegorz Maciak. Walka o pamięć historyczną to również walka o podmiotowe traktowanie Polski na arenie międzynarodowej, powiedział Jarosław Kaczyński. Gość radiowej Jedynki uważa, że prezydent Andrzej Duda powinien podpisać nowelizację ustawy o IPN. Prezydent Duda powinien iść tą drogą, którą zapowiadał, to znaczy podpisać tą ustawę, a jeżeli chodzi o jakieś rozmowy, łagodzenie sytuacji, to może być możliwe tylko wtedy, jeżeli my uznamy, że jesteśmy państwem suwerennym. Nowelizacja ustawy o IPN od wczoraj jest już na biurku prezydenta. Rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Łapiński, pytany w programie Trzecim Polskiego Radia o decyzję prezydenta w sprawie noweli, zaznaczył, że Andrzej Duda wybierze rozwiązanie najlepsze dla Polski i dla Polaków. Prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia, do obrony prawdy. Nowelizacja ustawy o IPN zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie w czasie II wojny światowej. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Dlaczego Polacy sprzeciwiają się określeniu polskie obozy zagłady? To postanowił wytłumaczyć Stefan Thompson, Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii. Nagrał film w języku angielskim i umieścił go w serwisie YouTube. Jako zagorzały zwolennik wolności słowa nie jestem zwolennikiem tej ustawy. Wspieram rzetelną edukację ponad kryminalizację. Niemniej nie mogę siedzieć bezczynnie, gdy pomawia się mój kraj. Czyni się go współwinnym nazistowskich zbrodni, fałszuje się historię i wybiela rolę Niemców. Film został ocenzurowany w części Europy Zachodniej i Izraelu, dlatego portal niezależna.pl zachęca do rozsyłania go do zagranicznych mediów. Na portalu polskieradio.pl prowadzona jest natomiast akcja German Death Camps, tłumacząca w języku angielskim historię obozów zagłady. Był tłum chętnych i mnóstwo przeprowadzonych badań. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem można było dzisiaj za darmo wykonać cytologię, mammografię i morfologię krwi. Pozwalają one na wczesne wykrycie nowotworu. Akcja właśnie się kończy. Jak wyglądała w warszawskim Centrum Onkologii, to wie nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Od rana chętni ustawiali się w kolejkach na konsultacje i badania, bo jak mówili, dzień wolny od pracy jest do tego doskonałą okazją. Człowiek jest w tygodniu zalatany. Dzieci, rodzina i po prostu nie ma na nic czasu, sobota jest takim dniem, gdzie można by było. Dzięki badaniom profilaktycznym można wcześniej wykryć raka, przekonuje Dagmara Mokwa z Zakładu Profilaktyki Nowotworów. Bardzo szeroka grupa chorób może się rozwijać, bez naszej wiedzy i bez naszej świadomości. Lekarz rodzinny Michał Sutkowski podkreśla, żeby nie lekceważyć niepokojących objawów. Jest cały zestaw takich problemów, to osłabienie, zmęczenie, jakieś znamiona barwnikowe. Bo jak podkreślają specjaliści, im rak wcześniej wykryty, tym są większe szanse na całkowicie wyleczenie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Strzelanina w środkowych Włoszech. W Maceracie młody Włoch strzałami z pistoletu zranił 6 imigrantów. Policji udało się go złapać. Po 11 rano sprawca najpierw na peryferiach 40-tysięcznego miasteczka z samochodu postrzelił 2 czarnoskórych młodych imigrantów. Potem w centrum koło stacji kolejowej zranił dalsze 4 osoby pochodzące z Afryki, w tym kobietę. Stan jednego z rannych określa się jako ciężki. Życiu pozostałych poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Policji po 2 godzinach udało się zatrzymać sprawcę w centrum miasta. Porzucił samochód, w którym znaleziono pistolet i próbował uciekać na piechotę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie trój sąsiadów. W ramach tej akcji w gminie Dębica na Podkarpaciu sprawdzano, czym palą w piecach mieszkańcy 160 domów. Skończyło się głównie na pouczeniach, mówi komendant straży Andrzej Witkoś. Funkcjonariusze straży podjeżdżają pod dom, z komina którego wydobywa się gęsty, ciemny dym. Okazuje się, że mieszkańcy palą węglem. No niestety mamy różne kategorie węgla. A oprócz tego bardzo ważny jest piec, którym palimy. Czy on nie nadaje się już za bardzo do palenia, czy to jest jakiś nowy ekologiczny piec.

leci termin jak wielki cień, a miasto pędzi. Każe mi biec do filmów pełnych złamanych serc. W zwolnionym tempie wolę żyć, więc dzisiaj zwalniam się, bo sama wiem, w jakim rytmie lubię tańczyć. Nagranie Spokojnie od Rozalii z albumu Flashback na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Rozalii do bardzo entuzjastycznych recenzji swojego debiutu, także bardzo dobrego przyjęcia przez słuchaczy, może dołożyć kolejną radość. Otóż zwyciężyła w plebiscycie Sanki 2018 roku. To była pierwsza odsłona tego plebiscytu, który ma zatrzymać pamięć o Robercie Sankowskim i o tym jego entuzjazmie dla muzyki, a przede wszystkim dla artystów. I będzie co rok powtarzany po to, aby wskazywać nadzieję polskiej muzyki. I takie plebiscyty wskazujące nadzieję nadchodzącego roku odbywają się w wielu państwach. U nas w tym roku po raz pierwszy Sanki. Gazeta Wyborcza poprosiła o wskazanie takich właśnie debiutantów, dziennikarzy muzycznych, organizatorów festiwali, przedstawiciele agencji koncertowych, słowem ludzie, którzy naprawdę na co dzień zajmują się muzyką, typowali. No i po podliczeniu głosów okazało się, że to właśnie Rozalii i jej płyta Flashback wygrywa pierwszą edycję tego plebiscytu. Sanki 2018 po raz pierwszy, pierwsza laureatka. Jak będzie za rok, zobaczymy. Wiem, że teraz Agnieszka Opszańska i jej przegląd wydarzeń kulturalnych w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. I ruszamy na północ. Zaczynamy od Gdańskiej Galerii Miejskiej i wystawy zatytułowanej Jak tak dalej pójdzie, wchłonę cały wszechświat. I z czym się mierzymy? Do tej wystawy w zasadzie przygotowywałem się od mniej więcej kilku lat tak naprawdę, dlatego że od dawna planowaliśmy razem z Jaro Wargą stworzyć wspólną ekspozycję, skupiając się na artystach z południa Europy. I w zasadzie, gdy zastanawialiśmy się nad jej kształtem, mieliśmy różne inspiracje. Ja osobiście inspirowałem się bardzo Filipem K. Dickiem, ponieważ uwielbiam fantastykę i znalazłem bardzo taki opisowy fragment w jego książce Simulacrum, który opowiadał o przekształcaniu się pianisty Richarda Congreziana w coś w rodzaju instalacji. Natomiast Jaro bardziej interesowały kwestie związane z możliwościami technologicznymi, które pozwalałyby ludziom przekształcać się w maszyny, czy właściwie zastępować naturalność, nasze środowisko instalacjami technicznymi. Mówi Piotr Stasiowski. Na przecięciu tych dwóch inspiracji szukaliśmy artystów, którzy pasowaliby do naszej koncepcji. Także z tych połączeń wybraliśmy dziewięciu, właściwie więcej twórców, ale dziewięć prac twórców, którzy w jakiś sposób odpowiadali zarówno na historię Congreziana, jak i na historię licznych filozofów wieszczących futurologiczne wizje. Wśród nich są zarówno Słowacy, jest artystka z Izraela, artyści z Rumunii, także zaprosiliśmy trzy artystki z Polski. Świetnie ze sobą korespondują i faktycznie możemy mówić o tym, że europejscy twórcy właściwie mówią tym samym językiem wizualnym. Jak tak dalej pójdzie, wchłonę cały wszechświat. Tę wystawę możemy oglądać w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Do kiedy? Do 4 marca. Z Gdańska przeskakujemy do Lublina. 16 lutego zapraszamy na koncert tria Brzoska, Marciniak, Markiewicz. A to kolejne spotkanie z cyklu Strefa innych brzmień. Cykl Strefa Innych Brzmień to taki całoroczny przypominacz o letnim festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, który w 2018 już mogę zapowiedzieć od 28 czerwca do 1 lipca w Lublinie oczywiście. Natomiast Strefa Innych Brzmień to taka okazja, żeby przez cały rok spotykać się z artystami, którzy są z różnych względów dla nas ważni, ponieważ festiwal Inne Brzmienia ma w swoich założeniach prezentowanie muzyki trochę innej, jak sama nazwa wskazuje, takiej, która wymyka się klasyfikacją, takiej, która spotyka różnych artystów ze sobą. Czasem spotyka różne dziedziny sztuki. No i właśnie tak będzie w tym przypadku. Mówi Agnieszka Wojciechowska z Warsztatów Kultury. Trio Brzoska, Marciniak, Markiewicz. No to właśnie koncert z kategorii tych, które idealnie tą kategorię innych brzmień wypełniają. Mierzymy się oczywiście z jakimś rodzajem eksperymentu słowno-muzycznego. Będziemy starali się podczas tego koncertu razem z artystami pokazać, że bardzo sprawnie można połączyć poezję z gitarą elektryczną, z trąbką, poezję z muzyką, która czasem wydobywa jakieś dodatkowe tło ze słów, tekstu. To trio nietuzinkowe to artyści, którzy na co dzień też bardzo, bardzo poszukują takich styków różnych sztuk. Mają w tym swoje już dość bogate doświadczenia, bo i Wojciech Brzoska, czyli główny poeta w tym projekcie, który podczas koncertów recytuje, czyta, deklamuje swoją poezję. Na tym styku urodził się pomysł na to, żeby wystąpić razem. Trio Brzoska, Marciniak, Markiewicz w Warsztatach Kultury, Próba, Kafe w Lublinie. To już 16 lutego. Zapraszamy. A na koniec Tarnów i wystawa laureatki naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne i jeszcze chociażby Grand Prix 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015. Jad 2. Tę wystawę możemy już oglądać w BWA Tarnów. Martyna maluje jak szalona i to są takie obrazy, które są dużymi obrazami olejnymi, bardzo gęstymi, bardzo ekspresyjnymi, bardzo mocnymi. To też jest tak, że jak się popatrzy na obrazy Martyny, to potem trudno je zapomnieć, ale też trudno pomylić je z jakimiś innymi. I też ciekawe, bo to właściwie są takie trochę szkice, ponieważ ona dzieli się swoimi emocjami i w taki sposób powstają obrazy, które no właśnie no mają taką zwartą bardzo formę, więc to też jest niesamowite, że one tak szybko powstają. Mówi Ewa Łączyńska-Witz. I to wystawa, która no właśnie pokazuje pracę z kilku ostatnich lat, ale też nie zabraknie prac bardzo świeżych. Ta wystawa jest kolejną odsłoną wystawy Jad, która miała miejsce w Galerii Bielskiej, w Bielsku Białej, a tutaj już trochę nowych rzeczy i trochę inna konfiguracja. Bardzo polecam, dla nas też jest szczególna wystawa, ponieważ Martyna jest tarnowianką i nieczęsto się zdarza, że historię miasta pisze historia malarstwa, a w Tarnowie trochę tak jest. W 99 roku Bielską Jesień Grand Prix wygrał Wilhelm Sasnal. No i podobnie jest trochę z Martyną, która w 2015 roku zdobyła tę nagrodę bardzo ważną, to ważny polski konkurs malarski. Bardzo gorąco polecamy i myślę, że warto właśnie tę wystawę w rodzinnym mieście artystki zobaczyć. Jad 2. Wystawa Martyny Czech w BWA Tarnów czeka na nas do 4 marca. Zapraszamy. Tarnów, Lublin i Gdańsk. Dzisiaj te trzy miasta w telefonicznym skrócie odwiedziła Agnieszka Obszańska i oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka można o tych wydarzeniach poczytać. Reeling the liars in. We are reeling the liars in. We are removing their face, collecting their skin. We are reeling the liars in. We are burning them in a pile. We are burning them in a pile. The only true thing, the place to begin, is to burn up the liar pile. Now the sun will hide beneath the ridge tonight. Clear flames of revenge will lick the black sky. And I will sing as you eat that tongues. For I'm the same. So I'm reeling liars in. Reeling liars in. Here is my hand, now drive the nail in. I am reeling the liars in. Here is my tongue, now cut out my sin. We are reeling the liars in. There's only one way, one place to begin. By reeling this liar in. To Swans na naszej antenie tak krótko i szczerze mówiąc trochę na temat, bo teraz po pierwsze poczytamy, a po drugie ta piosenka i jej słowa trochę wiążą się z opowieścią Janka Niebudka. A ja zapraszam dziś na spotkanie z niezwykle interesującym człowiekiem. Tuvia Tenenbaum, pisarz, dramaturg, dziennikarz z półuśmiechem na twarzy, amerykańskim luzem, ciekawością drugiego człowieka i iście żydowskim poczuciem humoru. Tak uzbrojony Tuvia Tenenbaum wybrał się do Niemiec. 7 lat temu otrzymał propozycję napisania książki o Niemczech. Miał zjeździć kraj i stworzyć jego portret. Niemcy kojarzą się na świecie z porządkiem, zamiłowaniem do technologii, pracowitością. Jednak efekt jego pracy, zatytułowany w polskim tłumaczeniu Zofii Szachnowskiej-Olesiejuk Spałem w pokoju Hitlera, nie spodobał się wydawcy, który uznał, że za dużo jest tu o rzekomo nadal silnym antysemityzmie Niemców. Książka znalazła więc po perypetiach innego wydawcę i odtąd nie opuszcza list bestsellerów. And what I found was frightening. I found live and kicking antisemitism. Otóż w trakcie podróży zobaczyłem, jak dobrze ma się tam antysemityzm. Oczywiście Niemcy nie powiedzą, że są antysemitami. Po prostu Żydzi to ich zdaniem źli ludzie, to samo Izrael, sami oszuści i tak dalej. A zatem antysemityzm ma się dobrze i niewiele się zmieniło pod tym względem od lat. Ale też ja wciąż częściowo żyję w Niemczech. Nie powiem zresztą, żeby to zjawisko dotyczyło tylko Niemiec. Nie, jest tak w wielu europejskich krajach, ale jednak od Niemiec oczekiwałbym trochę innego zachowania, żeby jednak wypowiadali się z trochę większą ostrożnością, trochę bardziej uważali na słowa, a tak się nie dzieje. Wielu Niemców zachowuje się tak, jakby nic się nie wydarzyło, a przecież było to kilkadziesiąt lat temu. Nie mają za to oporów, by pouczać Żydów i Izrael. I mówię tak nie tylko polskim słuchaczom, to samo słyszą ode mnie Niemcy. Mówię im to od lat i nadal zamierzam to robić, czy to w tamtejszej telewizji, czy to w moich tekstach. I całe szczęście, moje książki to bestsellery. My books are bestsellers. And I guess one thing the Germans appreciate. Moim zdaniem bowiem Niemcy cenią, kiedy mówi się im prawdę w twarz. Potrzebują tego. I to nie tak, że ja nienawidzę Niemców. Nie. Nie lubię zjawiska antysemityzmu, ale ludzi lubię. Mieszkam tam przecież. Na moich spotkaniach autorskich biorę swoją książkę i mówię do zgromadzonych. Słuchajcie, nie mam przyjemności w mówieniu wam, że jesteście antysemiccy, ale słowa w tej książce wypowiedziałem nie ja. To wasi liderzy, politycy, ale także zwykli rodacy je wypowiedzieli. Your politicians, your leaders, and your common men and women. You said it. I choć to wszystko brzmi dość poważnie, to Tuvia Tenenbaum nie prowokuje raczej do negatywnych myśli. Jowialny, zawsze gotowy do żartu, uśmiechnięty. Taki też jest w tej książce. If you write about this kind of people that the majority is still antisemitic, this is a very tough job. Pisanie o ludziach, którzy w większości nadal są antysemitami, to bardzo trudne zadanie. Musisz jednak umieć podać ten dość mroczny temat w nieco jaśniejszej tonacji. Odkryć tu jakąś przestrzeń komedii, czarnego humoru, po to, by pokazać, jak niestworzone i głupie są antysemickie stereotypy. A ich to śmieszy. Sprawia, że zaczynają na nowo o tym myśleć. Nie masz pojęcia, ilu ludzi przyszło do mnie z podziękowaniami właśnie za to. Większość moich czytelników, uczestników moich spotkań to ludzie młodzi, około 20 roku życia. Tuvia Tenenbaum w swojej książce spotyka się m.in. z byłym, zmarłym w 2015 roku kanclerzem Helmutem Schmidtem, redaktorami Die Zeit i Bilda, ale też z przywódcami mniejszości tureckiej, anarchistami oraz z Frankiem z klubu 88. I have learned in life to separate between the thoughts, you know, and between the human. So there can be a guy over there who is like Frank from Club 88. Życie mnie nauczyło, że należy oddzielać poglądy od człowieka, bo może się przytrafić ktoś taki jak Frank z klubu 88. 88 oznacza haha, jak ósme litery alfabetu i jak hitlerowskie pozdrowienie. Cóż, nie myślimy tak samo, jesteśmy tak dalecy od siebie, jak to tylko możliwe, ale dopatrzyłem się w nim czegoś dobrego. To jakiś mały komizm, skłonność do żartów i obu nam dobrze się ze sobą rozmawiało. No, nie wiedział, że jestem Żydem. Tak się z tym ukrywałeś. No tak, musiałem. Grałeś rolę. Tak było. Teraz byłeś nawet Polakiem. Bo Tuwia w zależności od sytuacji przedstawia się jako Amerykanin, Polak, Niemiec. Dlaczego nie? I tak oto, z takich właśnie rozmów i obserwacji powstaje ta książka. Tuwia zgłębia tematykę fascynacji Niemców motoryzacją, ruchów lewicowych, obsesji regulowania wszystkiego. Zastanawia go na przykład instrukcja mycia rąk w lotniskowej toalecie. Co ciekawe, Polacy też mają swoje skojarzenia z Niemcami. To oczywiście bardzo szeroki temat i bardzo dużo tych skojarzeń, ale na przykład jedno z nich dotyczy Berlina, jako miasta otwartego i na luzie. Tak o rzeczy Tuwia. Jesteście trochę naiwni, przykro to mówić, bo Berlin wcale nie jest tak otwarty, jak się wydaje. To hasło open-mindedness, otwartość, oznacza dla mnie, że zawsze możesz powiedzieć wszystko i że wszystko przejdzie. I potem wciąż możesz z kimś rozmawiać. W Berlinie tak nie jest. Tam jest oczywiście dużo cool miejsc, ale każde z nich ma jakiś swój kod, zasady, zestaw poglądów, w które musisz się wpisać. A jeśli powiesz coś innego, wypadasz z tego grona. To nie jest otwartość. Ma być tylko tak i nie inaczej. Jeden sposób myślenia, tyle. Żadna to otwartość. That's not open-minded. A na koniec jeszcze ważna informacja. Tak, tak. Tuwia Tenenbaum pisze także o Polsce, ale nie reporterską książkę, taką jak Spałem w pokoju Hitlera, a duży tekst do Die Zeit. W trakcie pracy nad nim spotkał się już m.in. z premierem Morawieckim, Adamem Michnikiem, a może spotka także kogoś z naszych słuchaczy. To oczywiście oznacza, że zachęcamy do zapoznania się z książką i mamy propozycję. Proszę napisać na adres agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Niedużo, ale kilka egzemplarzy książki, o której Janek opowiadał, czeka. A zatem warto pamiętać także o adresie korespondencyjnym. Oh, no. Mount Kimby, tak nazywa się ten zespół, którego posłuchaliśmy. Ale teraz o wielu zespołach, wielu wykonawcach. Michał Margański. W trakcie naszych radiowych spotkań często dochodzi do sytuacji, kiedy mówię o muzyce ciała i muzyce duszy lub też rozumu. Dziś otaczać nas będą rytmy, które przede wszystkim energetycznie ładują mięśnie, a te muszą być dobrze rozgrzane, bowiem udajemy się do Szczyrku, gdzie już w przyszłym tygodniu odbędzie się Snowfest. Festiwal łączący muzykę ze sportem. W tym roku 30 artystów na 5 scenach muzycznych. Mówi Igor Fleischer, pomysłodawca i szef festiwalu. Mamy 6 headlinerów, między innymi jest to Sub Focus, jest duet Kamen Kruch, który wystąpi w Polsce po raz pierwszy live ze swoim najnowszym materiałem z płyty, który wydali w 2017 roku. Będzie również ojciec chrzestny Grime'u Wiley, będzie duet z Niemiec Digitalizm, będzie również legendarny DJ Zing oraz Todd Latty, który prezenter BBC Radio One, testmaker, jak na niego mówią, doskonała postać w środowisku, który przyjedzie i wystąpi w towarzystwie jednego chyba z najpopularniejszych MC muzyki elektronicznej, MC DRS. Mamy oczywiście, oprócz muzyki, o której już wspomniałeś, mamy ten sport, który odbywa się na pięknie położonej skoczni Skalite w Szczyrku. Mamy zawody freestyle'owe, startują snowboardziści oraz zawodnicy friski. To wszystko jest w bardzo takim nowoczesnym wydaniu. W tym roku mamy konkurencję, która nazywa się Long Air. W zeszłym roku lataliśmy wysoko, w tym roku latamy daleko. Bijemy m.in. rekord Polski w skoku w dal na snowboardzie oraz friski. Wszystko zaczęło się od deski na jednym z wyciągów, jeszcze w Zakopanem, kiedy to postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym, bo fajnie jest jeździć na desce, ale fajnie jeszcze jest robić coś wokół tego. I tak właśnie powstał pomysł na festiwal Snowfest. Zastanawiam się, czy wśród DJ-ów i producentów i tych artystów, którzy się pojawiają rokrocznie, duża część z nich jeździ na desce, na nartach? Duża część jeździ na desce. W ciągu nocy jest czas na zabawę, natomiast w ciągu dnia można ich wszystkich spotkać, albo większość tych osób spotkać na desce, zapinają wiązania lub buty i śmigają na stokach narciarskich. No przede wszystkim są ku temu warunki. Mamy zimę, zimowy festiwal. Oprócz tego warto wspomnieć, że dla uczestników festiwalu jest przewidziana zniżka na skipa. Oczywiście wszystkie informacje dostępne na stronie snowfest.pl. Tam szczegółowy line-up, tam szczegółowy timetable, tam opisane są zniżki. Także jeśli jesteście zainteresowani, to myślę, że tą stronę warto odwiedzić i zapoznać się ze szczegółami. A wszystko już w przyszły weekend w Szczyrku. Festiwal rozpocznie się w piątek, 9 lutego. Otwieramy o godzinie 18, czyli w ciągu dnia jest szansa pojeździć na desce na jednym ze stoków w Szczyrku, a jak wiadomo jest to w tym momencie najprężniej rozwijający się obiekt narciarski w Polsce. Impreza trwa do godziny 5 rano, jest czas, żeby się wyspać i później znowu wrócić na stok, pojeździć i przyjść ponownie na festiwal. Oby tylko nie nabawić się w tym szale jakiejś kontuzji. I oby się za bardzo nie zabawić, a przynajmniej jeżeli człowiek tak zrobi, to niech nie wychodzi na stok dla bezpieczeństwa innych ludzi. To teraz przerywnik muzyczny. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey! Bad bitches wanna be my babe. Hey! Hunt me down like the CIA. Hey! Side of my car trying to see my face. Hey! Want me to beat it like the CIA case. Oh! Hey! If it's heated, I'ma be my face. Hey! And best believe it's gonna be outrageous. Hey! Hey niggas can't believe my race. Hit you with the Eli face, oh. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Scrunching they out with your name in their mouthin'. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Hey. You keep asking me where I'm from. Hey. About the borders, and did I run? Hey. Keep asking how I feel about guns. There's a light and dark army, which side you choose on? Supplements are found right in their couches. Bouncing around, bouncing around. Shout out to them people, people, people, people, people, people. Ah! mad ethnic right now. I get it how I live it. Wait a minute. I live it how I get it. What? Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Wait a minute. Not cause she ain't living. Wait. It's just Wait your a eyes get acidic. And this ain't what? A scrimmage. Wait a minute. Motherfucker, we ain't finished. What? I told Wait you a we minute. Won't stop. A nigga by the business. Wait a minute. Like yours, but you're renting. What? Wave Wait hello to the top. Nigga, the bay wrong guy. Wait a minute. Tell the paparazzi get the lens rod. Wait a minute. Got the window down top blown live. Wait a minute. Got the hazard on the Doom 5. Wait a minute. You could catch me, Ree, in the new LaFerrar. And the truck behind me got arms. Yeah. Longer than LeBron. Just waiting from Wait a thumb like the Fonz. Woo, this beat tastes minute. Like lunch, but it's running from veneers and it's running minute. From the fronts. But every day, hey, well, lemonade, I was afraid. Once Wait a nigga graduate, would I be okay? So Wait I prayed and I played. It's Rihanna, nigga, Wait my constellation is space. Warp speed, doesn't often chase. Nigga, bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt, bite speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bap, bap, saw. Biting speakers in the face. Bap, bap, saw. Biting speakers in the face. Bap, bap, saw. Biting speakers in the face. Bap, bap, saw. Biting speakers in the face. Bap, bap, saw. Biting speakers in the face. I get it how I live it. Wait a minute. I live it how I get it. Count the motherfucking digits. I pull up with a lemon. Wait a minute. Knock cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Wait a minute. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. About a business. Wait a like yours, which is spinning. What? Wave hello to the top. Nigga, the vape run guy. Tell the paparazzi get the lens right. Wait a minute. Got the window down top what? On live. Wait a minute. Got the hazard on, only going Wait. Fly. Wait a minute. You can touch me. Bouncing around, bouncing around, bouncing. N.E.R.D. to nagranie Lemon z ich najnowszej płyty. Tymczasem u nas bardzo radosny i uroczysty moment, bo oto nasza kulturystka roku 2017 w rozmowie z Agnieszką Opszańską. Ewa Langer z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Nominowana za Pracę u podstaw, działania, które otwierają ciała i umysły, za obozy rokowe dla nastolatek, dziewczyn i kobiet, za otwartość, walkę ze stereotypami, efekty działań, których można posłuchać na koncertach i płytach. Wszystko się zgadza? No zgadza się. To tak, wiesz, trudno chwalić siebie, no. Więc ja zdejmę to z twoich barków i potwierdzę, tak? To wszystko prawda. A my, jak co roku, staramy się podsumować to, co się działo przez 12 miesięcy, co zauważyłyśmy, co szczególnie nam się wbiło w głowę. No i to jest takie ogromne dla nas święto, bo raz w roku wybieramy właśnie kogoś, kto działa na polu kultury, ale także robi coś dla innych. W tym roku Ewa Langer, czyli ty. Czy ty w ogóle pamiętasz, jak to wszystko się zaczęło? No pewnie, bo to ciągle gdzieś było w mojej głowie przez te wszystkie lata, kiedy zajmuję się muzyką, czyli kiedy najpierw grałam na basie, później moim marzeniem było, żeby grać w babskiej kapeli na basie. To marzenie się zrealizowało, bo grałam w Transloli. Później wymyśliłam festiwal Kobieca Transmisja, a jak już był festiwal, cały czas się zastanawiałam, jak zrobić, żeby było więcej grających kapel, które będzie można zapraszać na nasz festiwal. I przypadkiem, nie przypadkiem, będąc w trasie właśnie z zespołem Translola, obejrzałyśmy film, jak Amerykanki już od roku 2000 organizują rokowe obozy dla nastolatek w Stanach Zjednoczonych, jak to się rozkręciło, jak tych obozów już jest tam 50. No i to rzeczywiście było dla mnie objawieniem i pomyślałam, wow, no dlaczego tego nie robić tutaj i że to jest właśnie coś, co pomoże rozkręcić naszą scenę rokową dziewczyńską. Jakoś bardzo szybko to poszło, bo po chwili dostałam zaproszenie od Hilary Binder, wybitnej amerykańskiej perkusistki, która taki obóz organizowała w Czechach. Poszłam na jej koncert, zaczęłyśmy rozmawiać i ona mówi, Ewa, słuchaj, no to przyjeżdżaj z basem, w lecie robimy ten rock camp, mogłabyś tam jako wolontariuszka pouczyć grać na basie. I ja sobie pomyślałam, dlaczego nie? Wzięłam bas na plecy, rzeczywiście spakowałam go, wsiadłam w pociąg i wylądowałam w Taborze, bo ten pierwszy ich obóz odbywał się w Taborze, to jest 100 kilometrów od Pragi, to jest miasto, z którego Szwejk wyruszył na swoje wędrówki. No to było coś niesamowitego. To był obóz dla małych dziewczynek wtedy i najmłodsza miała chyba 6 lat, a najstarsza 11. I to było dla mnie objawienie, jak zobaczyłam tą dziewczynkę z ciężką gitarą basową, jak ona po 7 dniach już potrafiła stanąć na scenie i wykonać wymyśloną absolutnie przez siebie piosenkę z własnym tekstem i zagrać tych parę plumknięć, które jednak ułożyły się w całość. W całą piosenkę, tak, zespołem. No to był taki zastrzyk energii, że jak wróciłam do Krakowa, dużo niczym innym nie myślałam, tylko że chciałabym to zrobić. Później jeszcze po drodze drodze był taki rock camp w Poznaniu, który organizowały dziewczyny z No Woman. No Art. No, no Art, tak. No i później już my zorganizowałyśmy nasz pierwszy obóz. To nie jest tak, że to było bardzo łatwo, dlatego że zamysłem tych obozów jest, aby one były bezpłatne, żeby dostęp do niego miały wszystkie dziewczęta, ale też kierujemy do takich dziewczyn z trudnych domów, z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, tych dziewczyn wszystkich, których rodziców nie stać, aby wysłać je na wakacje i siedzą w mieście w lipcu czy w sierpniu. No więc ta kwestia dofinansowania obozu jest najtrudniejszą kwestią i trzeba też wiedzieć, że zorganizowanie tego obozu nie jest też proste, dlatego że trzeba mieć tak 4 niezależne salki, 4 basy, 4 perkusje, 4 gitary elektryczne, do tego wszystkiego wzmacniacze, więc to jest jak mini festiwal i teraz, jak już na przykład robię to nie stacjonarnie, tylko w Nowicy dla starych dziewczyn, bo też robimy dla starych dziewczyn, to jedziemy tam z 2 ciężarówkami sprzętu i to jest ogromne wyzwanie i to jest najtrudniejsza część tego całego przedsięwzięcia, no bo ciągle robimy to same, czyli tak naprawdę nie mamy wielu osób do pomocy. Mamy oczywiście całą bandę wolontariuszy, które nam pomaga, ale ten sprzęt trzeba zapakować do 2 ciężarówek, przewieźć go, rozpakować. No i to jest naprawdę dużo, dużo, dużo pracy, takiej ciężkiej, fizycznej, u podstaw, więc dużo rąk do pracy. To ile lat mają stare dziewczyny, o tym za chwilę porozmawiamy, ale powiedz, dlaczego basistka, jesteś basistką zespołu PRL, byłą, która potem przechodzi do formacji Translola, miałaś też romans z teatrem, co się dzieje w głowie Ewy Langer, która postanawia robić dziewczyńskie obozy? Bo tak, oczywiście gdzieś u podstaw była muzyka. To było częste, jak byłam na scenie, zastanawiałam się, jeśli to daje taką ogromną radość i takie szczęście, bycie na scenie, granie muzyki, tworzenie muzyki, a dziewczyny stoją głównie pod sceną i patrzą z zachwytem na zespoły facetów, to zastanawiałam się, dlaczego kobiety nie mogą mieć do tego dostępu, dlaczego nie mogą mieć dostępu do tej radości, do tego szczęścia, które daje granie muzyki. Chyba stąd to się wzięło. Że... No i potem już jak właśnie miałam doświadczenie pierwszego obozu, i zobaczyłam, ile tym maluchom, tym dziewczynkom daje to radości, jak je to rozwija, jak potrafi to wpływać na zmiany w ich życiu. I też widziałam ten aspekt coraz bardziej psychologiczny, że także u podstawy jest muzyka, ale to zmierzenie się ze sobą, ze swoimi ograniczeniami, to wyjście z szafy, zmienia coś w naszej głowie i jest to taką często zmianą w naszym życiu. Niedaleko szukać prawniczka w korporacji, która cały czas mówiła mi, że już ma dosyć korporacji i nie chce być prawniczką. Tak ją los i trochę rodzina pokierowała, ale chciałaby robić coś własnymi rękami. Dzisiaj robi meble. To się nazywa transformacja. No, no już nie mówiąc o tym, że spotkania z dziewczynami z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, no to jest coś niesamowitego. Już nie będę mówić o ostatniej dziewczynce, Gocie, absolutnie niesamowitym dziecku, uczestniczka naszej ostatniej karaoke. No takie bardzo wycofane dziecko, które nie potrafiło nawet stanąć przy mikrofonie. Natomiast teraz jak ją obserwuję, ona się rozwija. Dziecko, które pisze swoje teksty, które pisze swoją muzykę. Dziewczynka, która gra na gitarze tak... jakiś swój sposób, ona ma 16 lat, czy może 17 już w tym momencie. Trzymam za nią mocno kciuki, widzę jak się rozwija, ona właśnie nagrywa swoją pierwszą solową płytę, dzięki też Julce z Rozy Wertow, która była naszą nauczycielką gry na gitarze na ostatnim obozie. Dziewczyna o niezwykłej wrażliwości, gdzieś tam przez los bardzo skrzywdzona po drodze. Mam z nią cały czas kontakt i chcę wierzyć w to, że ten obóz jednak dał jej siłę i pomógł jej gdzieś wyjść z tym, co robi. No, dla takich momentów chcę to dalej robić. I takich dziewczyn, bo to już są lata pracy i od kiedy pamiętam, to było parę lat temu, kiedy jeszcze obozy rockowe twoje raczkowały, my się łączyłyśmy już przez telefon i opowiadałyśmy trochę o tym zjawisku, bo to jest jakiś fenomen tutaj w Polsce. O tym porozmawiamy za chwilę, o obozach i o tym, co aktualnie się dzieje, że już nie tylko na rockowo, ale także w inne strony muzyczne uciekasz. Ale czy ty znasz Gang w Śródmieście? No oczywiście, że znam, bo przecież tam gra nasza nauczycielka Nela Gzowska. No to proszę bardzo, to teraz specjalnie nie dla ciebie. Otóż tak, odpalamy Gang Śródmieścia. Wezmę w ręce szpadę, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Kawalerce centrum miasta, ciemne noce, 5:12, ciemne myśli przygniatają, ciemne skronie oplatają, czarna krew w żyłach pulsuje, ostry ból mi w serce kłuje, ktoś mnie jeszcze potrzebuje. Po co ja to robię? Znów ta praca syzyfowa. Po co ja to robię? Znów ta praca syzyfowa.

nagle wszystkie te dziewczyny z widowni, a było tam 200 dziewczyn, zaczęło krzyczeć, zrób to dla nas, zrób to dla nas. To były właśnie stare dziewczyny, bo to były po prostu dorosłe kobiety. I naprawdę tak było. I po prostu jak zeszłam z tej sceny, to był ryk z widowni, zrób to dla nas. Pomyślałam, no skoro 200 dziewczyn krzyczy, zrób to dla nas, no to dlaczego nie zrobić to? No to trzeba to zrobić. Dla nich. No, trzeba. Nie to ma trzeba, wyjścia. To zlot był w styczniu, a my już zrobiłyśmy w październiku pierwszy obóz. Zgłoszeń było tak dużo. Może uczestniczyć maks 20 osób, bo tak jak mówiłam, to jest dosyć skomplikowane logistycznie. Zgłoszeń było tak dużo, że zrobiłyśmy to na początku października i postanowiłyśmy powtórzyć na końcu października, żeby zadowolić wszystkie stare dziewczyny, które się zgłosiły i rzeczywiście zrobiłyśmy dwa obozy, jeden za drugim. To był duży wysiłek i to też wysiłek jest dla nauczycielek, dlatego że to już tam pali licho organizatorki, ale dla nauczycielek to jest tydzień bardzo intensywnej, emocjonalnej pracy w grupie z 20 kobietami. Bo wyobraźmy sobie tak, przyjeżdżamy na obóz i zaczynamy lekcję od samego rana. Od 10 do 18, czyli jest to bardzo intensywnie, z godzinną przerwą na obiad. Te na przykład stacjonarne obozy w Krakowie trwają 4 dni. One w ciągu 4 dni muszą się nauczyć grać na tych instrumentach. Czyli one 2 dni mają indywidualne lekcje, a już 3 dnia dobierają się w zespoły, mają próby w zespołach, muszą wybrać nazwę tego swojego zespołu, muszą szybko napisać piosenki, muszą napisać teksty, muszą stworzyć te numery, bo nie robimy coverów. Później jest próba generalna, no i w sobotę, w niedzielę jest koncert na scenie przed publicznością, a przychodzą tłumy na te nasze koncerty, więc stres jest ogromny dla większości z uczestniczek, dlatego że one naprawdę po raz pierwszy często trzymają gitarę w ręku lub też po raz pierwszy siadają za perkusją, więc to jest naprawdę przeogromny stres dla uczestniczek, dla nas organizatorek, dla nauczycielek. Nawiązują się też przyjaźnie. My mamy taką swoją grupę, to się nazywa Załogantki Lucioli. Na tej grupie już mamy prawie 200 osób, czyli już 200 uczestniczek ukończyło te nasze obozy. Tam wymieniamy się różnymi doświadczeniami, ale też które chce kupić instrument, które chce sprzedać. W zasadzie tak niewiele jest uczestniczek, które ukończyły nasze obozy i tak, że nie trzymają się z nami. Czyli jesteśmy bandą dziewczyn połączonych wspólnym doświadczeniem, takim mocnym doświadczeniem. No jest duże prawdopodobieństwo, że w każdym mieście w Polsce znajdzie się albo jakąś kariokę, albo królową bitu, hip-hop i elektro, bo to jest kolejny obóz, który zdecydowałaś się organizować. To już nie szarpanie strun, a pójście w elektronikę. No właśnie, zastanawiam się, skąd mi przyszedł do głowy pomysł z elektroniką. Może zaczęłaś rapować? Zawsze chciałam rapować, tak, to było moje marzenie. Mój syn rapuje. Później zaczęłam tak trochę sama rapować, ale on by mówił, matka, twój rap to jest coś najdziwniejszego, co słyszałem w życiu. A później sobie pomyślałam, okej, no to może trzeba zrobić taki obóz, na którym ja sama będę mogła być uczestniczką i przyjedzie prawdziwa pani nauczycielka, raperka i może się czegoś bardziej nauczę. Później ten pomysł zaczął się rozwijać, bo rzeczywiście ten pierwszy obóz to był rap i elektronika i więcej dziewczyn było zainteresowanych elektroniką niż rapem. Przed nami kolejne edycje. Co w tym roku nas czeka? Na pewno będą 2 obozy Lucioli w Nowicy, dla początkujących, dla zaawansowanych. Na pewno będzie karioka, czyli obóz dla nastolatek, jest bliska mojemu sercu. Tak naprawdę już uruchomiłyśmy, wspieram to, jest na naszej stronie www.luciola.rockcamp.com.pl. Także wszystkie osoby, które w to wierzą i widzą w sens, mogą nas wspierać tam. Każda suma przybliża nas do tego, abyśmy mogły w sierpniu w tym roku zorganizować znowu obóz dla tych wszystkich dziewczynek, które sobie nie mogą pozwolić, aby kupić instrument, wziąć indywidualne lekcje. A coraz więcej nastolatek chce grać i gra. No i w październiku chciałybyśmy powtórzyć królowe bitu. Jakoś tak się ułożyło, że w zeszłym roku robiłyśmy to trochę w kooperacji z festiwalem Patch Lab i ten koncert finałowy był przy okazji finału festiwalu Patch Lab, więc w tym roku chciałybyśmy też tak to jakoś skonfigurować, żeby to zrobić w kooperacji z festiwalem Patch Lab. Takie to są plany. Chciałam też jeszcze powiedzieć, że mamy newsletter, to jest trochę taka gazeta muzyczna, w którym też piszemy o tym, co się dzieje w dziewczyńskim graniu w Polsce, czyli o koncertach dziewczyńskich kapel. Wystarczy wejść na naszą stronę i tam się od razu pojawia okienko do tego newslettera. I tak naprawdę teraz chciałbyśmy dotrzeć do wszystkich kobiet w całej Polsce, które kiedyś marzyły o tym, żeby grać w zespole. Ten czas, kiedy były nastolatkami, już minął, ale gdzieś te marzenia może noszą w sercu. sercu, ale myślą, że to jest tak trudne i niedostępne i niemożliwe, że po prostu boją się ośmielić, więc chciałabym ośmielić te wszystkie kobiety i powiedzieć, że to naprawdę nie jest tak bardzo trudne. Przyjeżdżają do nas bardzo, bardzo różne panie, stare dziewczyny. Przyjeżdżają do nas prawniczki, panie księgowe, panie psycholog. Ten pierwszy moment jest zawsze trudny, natomiast wyjeżdżają tak uśmiechniętymi twarzami, tak pełne energii i naprawdę spełnienia i szczęścia i podziękowań, no że ja wierzę, że, no, że to naprawdę nam może pomóc zmienić coś w życiu, zrobić je lepszym, więc tak. Zatem wszystkie dziewczyny, zaglądajcie na stronę i wybierajcie się na obóz. Dzięki ci serdeczne także za to, co robisz. Czego można ci życzyć na sam koniec? Tak naprawdę najbardziej bym chciała, żeby w tym roku przyjechały zupełnie nowe obozy na Luciole i żeby one przyjeżdżały z najdalszych zakątków Polski i żeby rzeczywiście przyjeżdżały te dziewczyny, które mają po 60-70 lat, bo miałyśmy takie dwie panie, jedna, która miała 69 lat, a druga, która 65-69-latka grała na perkusji i była znakomitą perkusistką, więc tak, chciałabym, żeby rzeczywiście przyjeżdżały, ośmielały się te dziewczyny, które mają po 60 i po 70 i może nawet po 80 lat. No i oczywiście też życzyłabym sobie, żebyśmy uzbierały w tym roku odpowiednie ilość pieniędzy, żeby zrobić kolejny bezpłatny obóz dla nastolatek. Niech się spełni, a ja ci dziękuję. Ewa Langer była naszym gościem. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, też życzę wszystkim w nowym roku. Będziemy oczywiście pomagać, na ile będziemy mogły. Ewa Langer, nasza aktywistka, kulturystka roku 2017. Na zakończenie także dziewczyny, wcześniej jeszcze napisy końcowe. Program przygotowałyśmy my, czyli Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Michał Margański i Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Dziękuję Michalinie, która odbierała dzisiaj telefony. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. A do wybranych telewizorów Samsung dodajemy do 1400 zł na karcie podarunkowej Saturn. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Hit cenowy na weekend w Kauflandzie. Szynka wieprzowa bez kości, idealna do pieczenia lub na steki, opakowanie wakum, kilogram tylko 8,88. Więcej na kaufland.pl. Ależ te nasze wnosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witamin C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Zdrowi.